płatą ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. A w serwisie najnowsze sondaże na kilka dni przed wyborami do parlamentu. Odpowiedzi Janusza Wojciechowskiego do oceny eurodeputowanych. I polski przebój w brawurowym wykonaniu amerykańskiego sierżanta. Sześć dni dzieli nas od wyborów parlamentarnych. Dwa najnowsze sondaże dają zwycięstwo PiS-owi. Z badania dla Polska Times wynika, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 48% głosów. KO na 27,7%, Lewica dostałaby 12,5% głosów, a 6,5% Koalicja Polska, czyli PSL i Kukiz. I jeszcze sondaż dla Gazety Wyborczej. Tu 42% pytanych deklaruje poparcie dla PiS. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 29% badanych. Na Lewicę 13%, na Konfederację 5%, PSL i Kukiz w tym badaniu nie wchodzą do parlamentu. Do kompletu jeszcze wyniki prawyborów w Wieruszowie. PiS wygrało z wynikiem 46,5%. Druga Koalicja Obywatelska dostała 23,5% głosów, Lewica 13%, Koalicja Polska prawie 8%, a Konfederacja 7%. Jest troszkę zabawą, może w politykę, ale w jakiś sposób nakreśli może obraz tego, jak mogą przedstawiać się wybory. Może sobie, jeśli ktoś nie słucha radia czy telewizji, bo to różnie z tym bywa, no to sobie może wyrobić sobie jakieś poglądy i zagłosuje ostatecznie. Frekwencja w prawyborach w Wieruszowie wyniosła około 13%. W Krośnie i Rzeszowie było wczoraj z konwencjami Prawo i Sprawiedliwość. Prezes Jarosław Kaczyński mówił, że pomimo korzystnych sondaży partia musi być zmobilizowana do ciszy wyborczej. Sondaże ani nie wygrywają wyborów, ani ich nie przegrywają. Wygrywa i przegrywa się wybory przy urnach. Trzeba zachęcać wszystkich, żeby poszli do urn, bo już jest w Polsce taka grupa, która mówi, jest po naszej stronie, ale oni już wygrali, to po co? Pojadę na działkę. Nie, proszę Państwa, nie można tego dnia jechać na działkę. Przynajmniej przedtem jeszcze trzeba pójść do lokalu wyborczego i głosować. Do udziału w głosowaniu zachęcała na konwencji KO w Warszawie kandydatka formacji na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Mamy cudowny kraj, wspaniałych ludzi i zbyt wiele do stracenia, żeby być obojętnymi. Za tydzień, w niedzielę zagłosujmy razem. Gościem stołecznej konwencji był Lech Wałęsa. Powiedział m.in., że Kornel Morawiecki, zakładając w czasie stanu wojennego Solidarność Walczącą, zdradził. Więcej te słowa świadczą o Lechu Wałęsie i wszystko o nim mówią, a nic nie mówią o moim ojcu, powiedział premier. Mateusz Morawiecki dodał, że ogromnie ubolewa, iż na początku lat 90. Lech Wałęsa nie przyznał się, że był tajnym współpracownikiem SB. Myślę, że my jako naród, ja na pewno, wybaczyłbym jemu, wszyscy byśmy jemu wybaczyli i historia Polski mogłaby dużo, dużo lepiej się potoczyć, podkreślił szef rządu. W Parlamencie Europejskim dziś decyzja w sprawie polskiego kandydata na unijnego komisarza. Deputowani z Komisji Rolnictwa ocenią pisemne odpowiedzi Janusza Wojciechowskiego na dodatkowe pytania. Od oceny zależy, czy będzie drugie wysłuchanie. Janusz Wojciechowski został źle oceniony podczas pierwszego wysłuchania przez większość europosłów, którzy narzekali na mało konkretów i zbyt ogólne deklaracje. Dlatego Polak musiał odpowiedzieć na dodatkowe pytania. Myślę, że moje pisemne odpowiedzi wystarczą. Słyszę wiele pozytywnych wypowiedzi, w szczególności dotyczących długoterminowej wizji rozwoju rolnictwa i rolnictwa bardziej przyjaznego środowisku. Jednak w kuluarach można usłyszeć, że dodatkowe wysłuchanie jest nieuniknione i odbędzie się jutro rano. Ale największym problemem, jak powiedzieli mi urzędnicy w Europarlamencie, jest kandydatka z Francji, Sylvie Goulard, popierana przez liberałów, która podczas wysłuchania została ostro skrytykowana w związku z ciążącymi na niej zarzutami korupcyjnymi. Uratować ją może pakt o nieagresji trzech największych frakcji i francuska wtedy dostałaby zielone światło. A w tej sytuacji nikt nie blokowałby już Polaka. Terminowe powołanie Komisji Europejskiej jest bowiem pożądane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec amerykańska wersja polskiego przeboju Ściernisko. Sierżant Matthew Hill w brawurowy sposób zaśpiewał piosenkę zespołu Golec Orkiestra dla dowódcy polskich wojsk lotniczych generała Jacka Pszczoły. Wideo z nagraniem w niespełna tydzień odtworzono w internecie ponad 1 200 000 razy. Z sierżantem Hillem spotkał się Marek Wałkuski. Pole, pole, ujce, pole. 29-letni Matthew Hill jest członkiem chóru reprezentacyjnego Sił Powietrznych USA. To właśnie jemu przypadło wykonanie utworu Golec Orkiestry. podczas prywatnej kolacji, jaką wydał amerykański generał David Goldfein na cześć generała Pszczoły i jego małżonki. Gdy goście zagraniczni odwiedzają naszego szefa sztabu, zwykle wykonujemy piosenki w ich języku. To pomaga w szybkim nawiązaniu kontaktu. W wyborze piosenki pomógł członek chóru polskiego pochodzenia Josh Kowalski oraz jego żona Agata. Poprosiłem Agę Kowalski, by powolutku przeczytała mi tekst tej piosenki. Odsłuchując nagranie, zapisałem sobie słowa w międzynarodowym języku fonetycznym. Choć jego dziadek był imigrantem z Polski, sierżant nie miał styczności z polską kulturą i nie znał ani słowa po polsku. Najtrudniejsze były dla niego głoski ę oraz o. Matthew Hill nie spodziewał się tak dużej popularności wideo nagranego podczas próby ścierniska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz. Znakomite zakończenie lekkoatletycznych mistrzostw świata. Nie zawiedli nasi biegacze. Na 1500 metrów trzeci był Marcin Lewandowski, który przy okazji ustanowił nowy rekord Polski i swoją życiówkę. Srebrny medal także z rekordem Polski, poprawioną o prawie 3 sekundy, zdobyły aniołki Matusińskiego. Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetic. O medalach marzyli też Marcin Krukowski w rzucie oszczepem i Karolina Kołeczek w biegu na 100 metrów przez Płotki. Ale nie powiodło się, było siódme miejsce w oszczepie i brak awansu do finału w Płotkach. Posłuchajmy zatem naszych sportowców. Najpierw Kołeczek. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego występu. 12.86, niewiele gorszy czas niż w eliminacjach. Wiadomo, to są Płotki. Trochę mnie tam wgniotło na którymś Płotku. Trochę tam straciłam rytm, no ale takie rzeczy się zdarzają. Jeszcze Marcin Krukowski. Konkurs nie lotu oszczepem to był. Pierwsze dwa rzuty bardzo mocne mi weszły, tylko nietrafione. Jeden grotem w dół, drugi grotem do góry. Przy tych warunkach takie rzuty nie mają racji bytu. Medal był na wyciągnięcie ręki. Leżał na ziemi, nie, ja się po niego nie schyliłem po prostu. No i przeszedłem sobie obok. W Dosze Polacy zdobyli 6 medali, poza dwoma z wczoraj. Jeszcze brązowy w skoku o tyczce Piotra Liska i złotym, srebrnym i brązowym w rzucie młotem odpowiednio Pawła Fajtka, Janny Fiodorow i Wojciecha Nowickiego. Trzy mecze na zakończenie 11. kolejki PKO Ekstraklasy. Najwięcej goli padło w Łodzi, gdzie ŁKS 4-1 rozbił Koronę. W końcu zadowolony był trener Kazimierz Moskal. W końcu udało się przełamać tą złą pasę. Na taki moment czekaliśmy od dawna. Każdy kolejny mecz traktowaliśmy w ten sposób, aby odwrócić tą kartę. Zagraliśmy dobre spotkanie przede wszystkim. Byliśmy skuteczni i w ofensywie, i w defensywie. I kiedy słyszymy takie zdanie, to w sumie niezależnie, kto by kadry nie trenował, kojarzy nam się mocno z reprezentacją. Od wczoraj trwa zgrupowanie, a wczoraj jeszcze Krakowia 1-1 zremisowała z Górnikiem, a Piast 2-0 pokonał Legię. A w Maroku trwa ostatnia runda Pucharu Świata Cross Country. Jadą tam nasi zawodnicy, którzy w dużej mierze rywalizację w Afryce traktują jako przetarcie przed styczniowym rajdem Dakar. Drugi etap ma za sobą Rafał Sonik. Zupełnie przestał funkcjonować taki rajdowy specjalny GPS i z 30 kilometra przeskoczył mi od razu na 250. Nic nie mogłem zrobić. Trochę jechałem na ślady, trochę na roadbook. Było to bardzo wyczerpujące, bo w wielu sytuacjach musiałem albo stawać, albo nawet cofać się, żeby przejechać jeszcze bardziej precyzyjnym śladem, nie będąc pewnym, czy GPS mi zalicza waypointy, czyli te takie wirtualne punkty, przez które trzeba przejechać, czy też nie. Rajdy cross country zawsze nieprzewidywalne. A w tenisie wczoraj nie udało się Łukaszowi i Kubotowi. Polak i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali w finale turnieju ATP w Pekinie z Chorwatem Iwanem Dodigiem i Słowakiem Filipem Polaszkiem 3-6, 6-7. W Azji grał także Hubert Hurkacz. On akurat pierwszą rundę turnieju w Szanghaju i awansował dalej, bo wygrał z Chińczykiem Zizenem Zangiem 7-6, 6-4. Rywala Hubert pozna za kilka godzin. Będzie to zwycięzca pary Monfils Sonego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek. Pogoda trochę w ofensywie, trochę w defensywie, bo zachmurzenie będzie umiarkowane w północnej połowie kraju. Dużej tam miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie opady deszczu ze śniegiem. Tu śnieg raczej w ofensywie, a nawet krupa śnieżna. W tym rejonie możliwe także słabe burze. Temperatura od 6 stopni w Zakopanem i Suwałkach, 7 w Przemyślu, Jeleniej Górze, Białymstoku i Olsztynie, 8 w Rzeszowie i Kielcach, 9 w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Gorzowie, Katowicach i Krakowie. A najwięcej 10 w Poznaniu, Szczecinie, Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując czajnik elektryczny Zelmer o pojemności 1,7 litra. Oszczędzisz 30 zł, płacąc tylko 59 zł. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive.

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej. No, chyba dwa wątki zasługują na uwagę. Pierwsze to wystąpienie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która powiedziała o tym, że przypomina jej obecna sytuacja, tę sytuację, jaka miała miejsce na Titaniku i że to jest taki ostatni akord orkiestry, która gra, a czeka nas lada moment katastrofa. Pan minister oglądał film Titanic? Tak, tak, oglądałem. No oczywiście porównanie jest zupełnie niezgodne z rzeczywistością, bo Polska rozwija się bardzo dobrze gospodarczo, poziom życia wzrasta. Rzeczywiście równamy do naszych sąsiadów z zachodu i w perspektywie kilkunastu lat jesteśmy w stanie osiągnąć ten poziom w skali całej Polski, bo oczywiście dziś są pewne obszary Polski, które gospodarczo są na poziomie już nawet powyżej średniej europejskiej, chociażby Warszawa, no ale są też rejony, które daleko odstają, a polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, polityka rządu premiera Mateusza Morawieckiego doprowadziła na przykład do wyeliminowania biedy wśród dzieci, doprowadziła do tego, że mamy godne zapewnienie bezpieczeństwa dla emerytów. Ta trzynasta emerytura, zapowiadana też czternasta emerytura, a więc wspieramy wszystkich tych, którzy tego wsparcia potrzebują. Na tej konwencji pojawił się również Lech Wałęsa, były prezydent, lider Solidarności, no i wygłosił dosyć, można by tak powiedzieć, specyficzne przemówienie, gdzie w bardzo ostry sposób zaatakował nieżyjącego już świętej pamięci Kornela Morawieckiego, powiedział, że był zdrajcą, powiedział, że kozaczył w tym czasie, kiedy wszyscy powinni się słuchać. Więc to w każdym razie było to rzeczywiście wyjątkowo ostre i dziwne w tym sensie wystąpienie. Myślę, że najtrafniej podsumował to wystąpienie syn świętej pamięci marszałka Kornela Morawieckiego, pan premier Mateusz Morawiecki, stwierdzając, że Wałęsa wszystko powiedział o sobie, a nic nie powiedział o Kornelu Morawieckim. I myślę, że to jest najcelniejsze. A cóż, no, to żenujące przedstawienie, szczególnie aplauz, jakim został przywitany Lech Wałęsa i później nagrodzony po tym wystąpieniu przez uczestników. Żadnych, w czasie, czy tuż po wystąpieniu nie było żadnych protestów przeciwko temu wystąpieniu, chociaż wydawałoby się, że takie słowa powinny powodować pewne jakieś inne zachowanie. Tak bym powiedział. W mojej ocenie jest to konsekwencja braku wiarygodności ludzi, którzy tworzą Platformę Obywatelską, całą tą koalicję obywatelską. Braku wiarygodności. Pani marszałek Kidawa-Błońska mówi o łagodzeniu sporów, tymczasem nie reagowała, była uśmiechnięta od ucha do ucha, kiedy schodził ze sceny Lech Wałęsa. No, Grzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu też zaprzeczał tej linii, jaka miała być przyjęta przez PO, a więc linii dążenia do zgody, atakował. To był seans nienawiści wymierzony w lidera Prawa i Sprawiedliwości, premiera Jarosława Kaczyńskiego. Nazwisko premiera Kaczyńskiego padało w zasadzie w co drugim zdaniu i agresja, agresja, jeszcze raz agresja. A pamiętajmy, że przecież kilka dni wcześniej Grzegorz Schetyna wpisał się do księgi kondolencyjnej we Wrocławiu i nie zareagował. Po tych haniebnych słowach Wałęsy nie zareagował Schetyna, co świadczy też o tym, że jest politykiem niewiarygodnym. Jest jako człowiek zupełnie niewiarygodny. Później widziałem, że kilku polityków, ale już na Twitterze albo w internecie się albo odcinało, albo ostro krytykowało to wystąpienie Wałęsy, ale rzeczywiście podczas samego tego zdarzenia nic nie wskazywało na to, że ktoś jest w stanie temu zaprzeczyć. Grzegorz Schetyna przecież był również członkiem chyba Solidarności Walczącej, w każdym razie był ostrym antykomunistą, a jednak w tym przypadku nic się tam nie wydarzyło wcześniej. No ale ten ostry antykomunista doprowadził do tego, że byli bardzo ważni działacze partii komunistycznej PZPR-u, zostali posłami do Parlamentu Europejskiego. Myślę to o Millerze, myślę to o Cimoszewiczu, zresztą Cimoszewicz, jedynka koalicji europejskiej z Warszawy, mimo tego, że potrącił na przejściu dla pieszych starszą osobę, to i tak to nie miało żadnego znaczenia dla Grzegorza Schetyny. No więc gdzieś ten antykomunizm? Kiedyś może, ale teraz widać, że koniunkturalizm i cynizm, to przede wszystkim, to jest uderzające. Cynizm i pogarda dla ludzi. No i brak wiarygodności ze strony Schetyny, Kidawy-Błońskiej, całej tej grupy politycznej, która siebie nazywa Koalicją Obywatelską. Wczoraj pojawiła się też informacja, że Sławomir Neumann ustąpił ze strony stanowiska szefa klubu Platformy Obywatelskiej. To jest związane z taśmami, które zostały ujawnione przez media, przez TVP Info. No to właściwa w tym przypadku chyba reakcja na to, co no tak się powinien zachować. Powinien zrezygnować z kandydowania. Wtedy moglibyśmy powiedzieć, to właściwa reakcja, ale rezygnowanie z tego, że jest przewodniczącym klubu parlamentarnego, koniec kadencji. W zasadzie to funkcja, która już dziś nic nie znaczy. A jeżeli rzeczywiście doszłoby do wyciągnięcia konsekwencji wobec żenującego postępowania Neumanna, no to powinien zrezygnować z kandydowania, ale przecież do tego nie dojdzie, dlatego że on wyraził to, co realizują Schetyna, Kidawa, Błońska, to, co realizuje cała ta grupa polityczna na co dzień. Nazywając tak nikczemnie mieszkańców Tczewa, pokazując, na czym polega ich uprawianie polityki. To nie jest służba innym, to nie jest słuchanie innych. Oni siebie nazywają Platformą Obywatelską, a oni nie mają nic wspólnego z tym, żeby realizować oczekiwania ludzi, obywateli. Oni mówią o samorządzie, a Neumann na taśmie powiedział, na czym ten ich samorząd polega. Wysyła tam działacza partyjnego i nie zważa na to, czy on jest przyjmowany przez mieszkańców Tczewa, czy nie jest przyjmowany. On ma być i koniec, bo taka jest wola aparatu partyjnego. I tyle. Tak wygląda PO w istocie. Taka jest istota tej partii. Najpierw pokazana na taśmach prawdy u Sowy i przyjaciół, a teraz potwierdzona w słowach Neumanna. Pojawił się również w czasie tej konwencji Platformy, pojawiła się taka wypowiedź Grzegorza Schetyny, i później też jeszcze w innych wypowiedziach, mówiąca na temat braku zakupów sprzętu dla polskiej armii, w ogóle osłabienia polskiej obronności. Jak właściwie wygląda pod tym względem polityka ostatnich 4 lat? Mówimy o polityce Ministerstwa Obrony Narodowej. Co udało się zmienić i jak wygląda skala zakupów obecnie, zakupów sprzętu dla armii w porównaniu z tym, co miało miejsce wcześniej? Schetyna ordynarnie, bezczelnie kłamał. Wystarczy spojrzeć na listę zakupów, które zostały przeprowadzone w ciągu ostatnich 4 lat. Ja mogę mówić o tym, kiedy zostałem ministrem obrony narodowej 9 stycznia ubiegłego roku. W tym czasie doprowadziłem do podpisania umowy w sprawie kupienia systemu Patriot dla Wojska Polskiego. Rakiet HIMARS to rakiety o zasięgu do 300 kilometrów. Doprowadziłem do kupienia śmigłowców dla wojsk specjalnych w Mielcu, dla marynarki wojennej w Świdniku. Mówię nie bez przyczyny o Mielcu i o Świdniku. To są zakłady produkujące śmigłowce w Polsce. To są zakłady zatrudniające polskich pracowników. Następnie kupiliśmy Jelcze, kupiliśmy broń w Radomiu. To są Grot i pistolety, karabinki Grot, pistolety WIS. Nakłady na kontrakty lokowane w polskim przemyśle zbrojeniowym znacząco wzrosły. A ile to jest mniej więcej teraz? Za czasów poprzednich było to rzędu 3,5 miliarda złotych, 3,7 miliarda złotych. Teraz w tym roku to będzie 6,8 miliarda złotych, a więc znacząco się powiększyły. W ogóle nakłady na wojsko się powiększyły. Do polskich zakładów zbrojeniowych. Do polskich zakładów zbrojeniowych, tak. To są kontrakty lokowane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Oczywiście przeprowadzamy też duże kontrakty zagraniczne. Kupujemy sprzęt najlepszy, sprzęt amerykański. Teraz negocjujemy kupienie dla polskiego lotnictwa F-35, czyli najnowocześniejszych samolotów, ale w ogóle nakłady na Wojsko Polskie wzrosły. A kiedy te F-35 mogą się w polskiej armii pojawić? Bo rozumiem, że Kongres Amerykański już wyraził zgodę. To jest chyba już ostatnia faza teraz. Negocjacje jeszcze zostały, tak. Kongres Amerykański wyraził zgodę. Departament Stanu najpierw, później Kongres Stanów Zjednoczonych, podając maksymalną kwotę. To też chciałbym bardzo mocno podkreślić. To jest kwota maksymalna. W tej samej procedurze kupowaliśmy Patrioty, w tej samej procedurze kupowaliśmy HIMARSy. Znacznie zbiliśmy cenę. Teraz też jestem spokojny, że doprowadzimy do zmniejszenia tej ceny. A F-35 jest ważne, bo to nie tylko samolot. To swoiste centrum dowodzenia. F-35, te samoloty będą współpracowały właśnie z Patriotami, z HIMARSami. Będą współpracowały z F-16, które posiadamy. To jest przełom, jeżeli chodzi o zdolności polskiego lotnictwa. To podniesie te zdolności o kilka poziomów. Właśnie ten samolot F-35, ale Wojsko Polskie też jest liczniejsze. Otóż rząd koalicji PO-PSL, Schetyna jest teraz liderem PO, wcześniej był przecież ministrem spraw zagranicznych, ministrem spraw wewnętrznych i administracji, odwołanym przez Donalda Tuska w atmosferze skandalu związanego z aferą hazardową, ale był przecież w rządzie PO-PSL. Oni umniejszali zdolności obronne Rzeczypospolitej Polskiej. Oni na przykład zlikwidowali pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki w 2011 roku, operującą na wschód od Wisły. Ja odtworzyłem. Odtworzyłem wojsko operacyjne, dywizję, 18. dywizję właśnie operującą na wschód od Wisły. Ona została powołana, więc Wojsko Polskie jest liczniejsze. Właśnie, jaka jest obecnie liczebność polskiej armii? Na dziś możemy powiedzieć o 105 tysiącach żołnierzy. To jest bez wojsk ochrony terytorialnej. Bez wojsk obrony terytorialnej. Rzeczywiście wojsk obrony terytorialnej mamy 22 tysiące. Wojska obrony terytorialnej to jest nowa formuła. To jest piąty rodzaj sił zbrojnych. Rozwijają się fantastycznie. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy postanowili część swojego wolnego czasu poświęcić dla służby, dla Polski. A więc mówię o takich trzech filarach. Uzbrojenie, nowoczesne uzbrojenie, modernizacja, jeżeli chodzi o uzbrojenie, zwiększenie liczebne Wojska Polskiego i trzeci filar to są relacje w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie relacje dwustronne ze Stanami Zjednoczonymi. I tu też jest fantastyczny postęp. Deklaracje podpisane przez prezydenta Trumpa i Dudę najpierw w czerwcu, a teraz 23 września o zwiększeniu liczebności wojsk amerykańskich w Polsce i o trwałej obecności. To jest niezwykle istotne. O trwałej obecności wojsk amerykańskich. To jest przełom, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Mówię o tym z... Ta trwała obecność na czym ma polegać w stosunku do nietrwałej? Bo to już się chyba wszystkim myli, że ona była nietrwała, ale oni byli, a teraz jest trwała. Czy co się zmieniło w istocie? Nietrwała, bo byli, ale mogli w każdej chwili wyjechać, a trwała polega na tym, że są na stałe w Polsce. I to jest niewątpliwy sukces. W piątek razem z ambasadorem Stanów Zjednoczonych otwierałem dowództwo dywizji amerykańskiej w Poznaniu. Dowództwo amerykańskiej dywizji jest w Polsce. Ono będzie odpowiedzialne za dowodzenie wojskami amerykańskimi w Polsce, ale także na całej wschodniej flance NATO. To też jest wielkie osiągnięcie. 7 razy byłem w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem w Kongresie, w Departamencie Obrony, ale także w Białym Domu na ten temat. Uważam, że jest to przełomowe, że jest to osiągnięcie, które daje gwarancję razem ze zwiększeniem liczebnym Wojska Polskiego i z modernizacją sprzętu, daje system pełen, system obrony naszego kraju. Tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Moim gościem minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Miłego dnia. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuje. Sprawdź na niemarnujebankierzywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując bezprzewodowe słuchawki marki Sony z czasem pracy do 20 godzin i zbudowanym mikrofonem oszczędzisz 40 zł, płacąc tylko 129 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. To ja. Cześć, chodź, tylko winda nie działa. Ale 11. Jeżeli najważniejsze dla ciebie jest wejście na najwyższy stopień wytrzymałości, kup na Allegro sprzęt do fitness. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś je ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy. Poleciła mi je farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi, to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi Q3 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort, z ogrzewaniem przednich siedzeń i kluczykiem komfortowym, dostępne już od 105 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O, jest 8:30. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Rezygnacja Sławomira Neumanna z punktu widzenia politycznego nie jest ważną decyzją, uważa europoseł PiS Joachim Brudziński. Polityk mówił w polskim radiu, że ustąpienie z funkcji przewodniczącego klubu to za mało, ponieważ Sławomir Neumann pozostaje na najważniejszych stanowiskach w PO. Pozostaje, z tego co mi się wydaje, przewodniczącym struktur Platformy Obywatelskiej na Pomorzu, na tym samym Pomorzu, których mieszkańców w sposób tak brutalny, wulgarny i grubiański obrażał. Zwracanie się do mieszkańców Polski pozametropolitalnej, Polski powiatowej. Takimi słowami pokazuje prawdziwy stosunek liderów Platformy Obywatelskiej do Polaków, do wyborców. Na nagraniach Polityk PO wypowiada się m.in. o mieszkańcach Tczewa. Demonstracje w obronie wolności słowa i niezależności dziennikarzy zapowiadane są dziś w Moskwie i Petersburgu. To 13. rocznica śmierci Anny Politkowskiej. Publicystka Nowej Gazety została zastrzelona w Moskwie przed drzwiami swojego mieszkania. Publikowała krytyczne teksty o rządach Władimira Putina i o wojnie w Czeczenii. Mniej więcej za 3 godziny poznamy pierwszych tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Będą nimi osoby uhonorowane w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Nagrody te, zgodnie z wolą fundatora, przyznawane są też w dziedzinie fizyki, chemii, literatury oraz za zasługi dla społeczeństw i ludzkości. Najmłodsze jest wyróżnienie dla ekonomistów, które w 1968 roku ufundował Bank Szwecji. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Ponad 6 tysięcy osób pojawi się na jednej z najważniejszych imprez gospodarczych w Polsce. Dziś rozpoczyna się 4. edycja Kongresu 590. 590 są to pierwsze 3 cyfry kodów kreskowych oznaczających polskie produkty w szerokim ujęciu. To szerokie ujęcie oznacza, że przynajmniej część zysków ze sprzedaży tego towaru, z jego produkcji często też, zostaje w Polsce. Mówi organizator kongresu Łukasz Oprawski. W podrzeszowskiej Jasionce eksperci będą rozmawiać o kontaktach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. Kongres 590 potrwa do wtorku, a za godzinę połączymy się z Rzeszowem. Naszym gościem będzie dr Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Na informator ekonomiczny zapraszam w imieniu Patrycjusza Wyszki. Kryzys w Niemczech to więcej pracy w Polsce, pisze dziś Puls Biznesu. Po kryzysie w 2008 roku do Polski napłynęła fala projektów, głównie ze Stanów Zjednoczonych. A teraz mamy szansę na powtórkę. Ożywienie z Niemiec widać już w Trójmieście, gdzie swoje centrum otworzył hamburski Armator. Jak pisze gazeta, ciśnienie za Odrą rośnie, ale nie jest jeszcze przesądzone, czy Niemcy zdecydują się na Polskę. Dużą rolę dostawców usług odgrywa południowa i wschodnia Europa, czyli kraje bałkańskie oraz Bułgaria i Rumunia. Prawie 48 miliardów złotych to roczne korzyści gospodarstw domowych w wyniku zmian w świadczeniach i podatkach wprowadzonych w kończącej się właśnie kadencji. Tak z kolei czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, który powołuje się na Centrum Analiz Ekonomicznych. Chodzi o dodatki 500+, czy ostatnie obniżki podatków. Ale korzyści dla gospodarstw domowych to koszt dla finansów publicznych, przypomina dziennik. Zaglądamy jeszcze na ceny paliw. Benzyna 95 kosztuje teraz średnio 4,97, a diesel 4,98. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.

I skończyło się lato, czyli nasza piosenka dnia, Lato Żurkowski. Tak to właśnie wygląda. A jeśli chodzi o listę przebojów, piątkowe notowanie, nic się nie zmieniło na pierwszym. Dalej te smaki i zapachy, choć w czołówce delikatne zmiany, bo na przykład Pola na trzecim, a Dawid podsiadło na drugim. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i rozstrzyg zakręty niemiłe, stale głębsze obłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzyg zakręty niemiłe, stale głębsze obłędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, przecinając górę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie mafia, byśmy tak zrobił jutro, przeprosimy pojutrze za pomno. Te smaki i zapachy, król, pierwsze miejsce piątkowego notowania. Muzyczny rozkład jazdy. Za szybą jest już niedźwiedź, to przypomnę życzliwie, że cały zestaw do głosowania jest na stronie internetowej. Głosujemy do piątku do południa, a w piątek wieczorem słuchamy, prawda? O! Kto by pomyślał, że pan taki życzliwy. Dobrze, dobrze. Wielu takich znamy. Pan tu proszę opowiada. To ja opowiem, że swoją debiutancką solową płytę, nie soulową, chociaż może trochę też, nagrała i wydała właśnie Brittany Howard z zespołu Alabama Shakes. Ten głos państwo świetnie znają. Z serca miłośniczka wędkarstwa. Tym bardziej się cieszymy. Trójkowy słuchacz dobrze już o tym wie, bo piosenki z albumu Jamie często pojawiają się w różnych naszych audycjach. Tytułowe imię to imię zmarłej w młodości na raka siostry Brittany. Ta mówi, że tytułem płyty składa hołd swojej siostrze, ale sama płyta już jest nie o niej. Teraz nadarza się okazja, by wzbogacić swoją płytę taką egzemplarz, bo to jest nasza płyta tygodnia. Tych utworów będziemy w Trójce słuchać codziennie. teraz rozpuszczamy włosy, trzepiemy fryzurami. No nie my, oczywiście. Nazwa Metalmania w drugiej połowie lat 80. i w latach 90. jednoznacznie wiązała się z festiwalem uczciwego metalowego przegrywania. W XXI wieku było z tym najwyraźniej różnie, szczególnie w ostatniej dekadzie. W tym momencie to okazjonalnie odbywająca się impreza, ale właśnie zaakcentowała swoją przyszłoroczną obecność na festiwalowej mapie. Zmienia się wszystko poza uczciwym przegrywaniem metalowym. Metalmania odbędzie się, uwaga, 29 sierpnia, nie w katowickim Spodku, ale w warszawskiej Progresji, a w zasadzie na letniej scenie tegoż klubu. A pierwszą ogłoszoną gwiazdą została black metalowa legenda zespołu Mayhem. Oprócz nich zagrają jeszcze Szwedzi z Candlemass i nasi rodzimi, no właśnie, słuchamy ich, At the Gates. To ponoć nie koniec jeszcze ogłoszeń. Bilety w cenie 180 zł już są dostępne. Z tego co wiem, to spinek do włosów nie ma w cenie biletu, ale warto je mieć chyba rozpuszczone przy takim graniu. Poczekaj, bo ładne. No i melodię widzisz, wysupłałeś. Oczywiście, że tak. Uciekamy od stereotypów, redaktorze. Nie, było już spokojnie, było już uczciwe metalowe przegrywanie, no to teraz będzie ładnie. Dire Straits symfonicznie to szyld, pod którym Krzysztof Herdzin, Marek Najpiórkowski i Kuba Badach w Towarzystwie Orkiestry Symfonicznej grają muzykę Marka Knopflera i spółki. Knopflerem wokalistą w tym wymienionym trójkącie jest Kuba Badach, Knopflerem gitarzystą Marek Najpiórkowski, a Knopflerem aranżerem i dyrygentem Krzysztof Herdzin. To słuchamy oryginału przez chwilę, a ja dodam, że resztę zespołu tworzą asy naszej sceny jazzowej: Robert Kubiszyn na gitarze basowej, Tomasz Kałwak na fortepianie i Paweł Dobrowolski na perkusji. We wrześniu odbyły się koncerty tegoż magicznego zespołu we Wrocławiu oraz w Poznaniu i Krakowie. Za kilka dni panowie wystąpią wspólnie w Gdańsku, dokładnie w sobotę, w Starym Maneżu. I bardzo miło mi poinformować, że pod numerem telefonu 227 trójek czeka na państwa, właściwie na najszybszego, takie ładne, miłe, sympatyczne, ślicznie zapakowane zaproszenie. A tak naprawdę to oczywiście jest wstęp, wejściówka, którą będzie można odebrać przy wejściu, ale proszę dzwonić 227 trójek. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I got a ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Kamil z Gdańska wybierze się na ten koncert. Gratulujemy panie Kamilu i dziękujemy. To już rozdane. Muzyczny rozkład jazdy oczywiście jutro. W tej chwili za 11 minut 9. Of the coffee or the smoke? it all dances on my tongue, and I can't tell. Is it the taste of a childhood gone too fast, or a moment that will last? I can't tell. And though we roll, driving through the sleepy towns, I don't know what's real and time keeps slowing down. An endless road, we always meet in worlds unknown. Let the time pass, let it flow. Bardzo dziękuję panu Zbyszkowi. Pan Zbyszek przysłał zdjęcie. Otóż na zdjęciu widać, że na koncerty metalowe, nawet jeśli ktoś ma krótkie włosy, niekoniecznie z własnego wyboru, to też wpuszczają. Bardzo dziękujemy za ten list, a także za wszystkie telefony i SMS-y. Mówimy już do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Monika Rutkę, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Za 7 minut będzie 9, a po 9... zgodnie z zapowiedzią wcześniejszą pojawi się Marek Niedźwiecki i powie państwu dzień dobry. Teraz YouTube. Yeah.